Til nogen bruger en Cadillac, når de skal fange piger, og andre lokker dem med alkohol. Og nogen dyrker bodybuilding, mens de tror og siger, at muskler gør en mand til charmetrol. Og så er der dem, der mener, at med tegnedrengen fuld, må alle piger lade sig imponere. Men jeg har hverken bankbog, checks og aktier eller sølv og guld, så jeg må nøjes med at invitere. Kom, put dig under dynen, kom og put dig ind til mig. Kom og put dig under dynen, der er sagtens plads til dig. Kom og put dig under dynen, så lover jeg dig absolut, at du hurtigt bliver tilpas varm i gassen. Så elsket pige, kom, kom og put. Den ene køber stereo, den anden sommerhus, en tredje praler med sin motorbåd. For nogen er luksus, ejer lejlighed, det store sus, men stakkels ilde, jeg får aldrig noget. Et lille rum med kogeplade, hvor jeg laver mad, det hele virker faktisk noget bart. Men hvad gør det, når bare man er sund og rask og glad, og ellers ved, hvordan man får det ret. Kom, put dig under dynen, kom og put dig ind til mig. Kom og put dig under dynen, der er sagtens plads til dig. Kom og put dig under dynen, så lover jeg dig absolut, at du hurtigt bliver tilpas varm i gassen. Så elske piger, kom, kom og put. Og nattefrost og kulde, det generer ikke mig, jeg brænder jo af kærlighed. Kom, læg dig og bliv blød og varm, så vil du mærke i min arm, her kommer vi hinanden ved. Kom, put dig under dynen, kom og put dig ind til mig. Kom og put dig under dynen, der er sagtens plads til dig. Kom og put dig under dynen, så lover jeg dig absolut, at du hurtigt bliver tilpas varm i gassen. Så elske pige, kom, kom og put. Kom, put dig under dynen,